utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, trzeci dzień czerwca. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To dobra pora na zaszczepienie się przeciw COVID-19, podpowiadają eksperci. W tym tygodniu Polska ma dostać rekordową dostawę szczepionek, blisko 4 miliony dawek. Tym razem pogoda nie zawiodła. Początek długiego czerwcowego weekendu słoneczny i ciepły. Na zachodzie nawet do 24 stopni. W serwisie też eksperyment w Niemczech. Chodzi o tak zwany bezwarunkowy dochód podstawowy. 20,5 miliona szczepień przeciw koronawirusowi wykonano dotąd w Polsce. Dwie dawki dostało 7 milionów 300 tysięcy osób. Eksperci podkreślają, że spadek liczby nowych zakażeń sprzyja bezpiecznemu szczepieniu się przeciw COVID-19. W tym tygodniu Polska otrzyma rekordowe dostawy szczepionek, bo aż 3 miliony 700 tysięcy dawek. Od poniedziałku możliwe będzie szczepienie dzieci, które skończyły 12 lat. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że zapisy na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia, będą możliwe od 7 czerwca, wtedy gdy rozpoczną się szczepienia. Właśnie 7 zostaną wystawione skierowania, będą szczepienia odbywały się na tych samych zasadach, co dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, powiedział, że obecnie jest najlepszy czas na szczepienie, gdy znacznie spadła liczba nowych zakażeń. Fala epidemii opada, będzie mało zachorowań, ponieważ taka właśnie jest natura wirusu. Możemy się spodziewać powrotu tych zakażeń na jesieni. Tutaj mamy unikalną szansę się zaszczepić i uniknąć nieszczęść jesiennych. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 20,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy ponad 7 milionów 300 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Bilet na mecze, udział w loteriach i darmowe piwo to zachęty dla Amerykanów do przyjęcia szczepionki na COVID-19. Prezydent Joe Biden ogłosił akcję, która ma sprawić, że jeszcze przed Dniem Niepodległości zaszczepi się co najmniej 70% mieszkańców USA. Na początku kwietnia w Stanach Zjednoczonych szczepionkę na COVID przyjmowało prawie 4 miliony osób dziennie. Jednak w ostatnich tygodniach liczba chętnych spadła i obecnie w USA dziennie szczepi się około miliona osób. Prezydent Joe Biden zachęca pozostałych, by nie zwlekali i poddali się szczepieniom w jednym z 80 tysięcy punktów na terenie całego kraju. Biden poinformował, że rząd federalny wraz z prywatnymi firmami rozszerzą system zachęt do przyjmowania szczepionki. Prezydent USA wymienił bezpłatne przejazdy do i z punktów szczepień, loterie i darmowe bilety na mecze koszykówki, bejsbola i futbolu amerykańskiego. Biden poinformował też, że z okazji 4 lipca jedna z sieci browarów postawi każdemu Amerykaninowi piwo. Darmowe piwo dla każdej osoby powyżej 21 roku życia, by świętować naszą niezależność od wirusa, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, który sam alkoholu nie pije. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Słonecznie i ciepło. Taka pogoda otwiera długi czerwcowy weekend. W ciągu dnia zacznie przebywać chmur, ale słabo pokropi tylko na północnym wschodzie Polski. Najwyższe temperatury prognozowane są na zachodzie kraju, informuje synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Od 18-19 stopni na wschodzie, na południowym wschodzie, około 20-22 w centrum i nad morzem i najcieplej na zachodzie 23-24 stopnie. Wiatr raczej będzie słaby, chwilami umiarkowany ze wschodu, z południowego wschodu. Jutro na przeważającym obszarze Polski znów dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni. W długi weekend na drogach więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą też prowadzili kontrolę na wodzie. Policyjni wodniacy również gotowi są już do długiego weekendu. Będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Jak co roku policjanci będą patrolować zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Mówiła Karolina Hrynkiewicz z Policji w Olsztynie. Niemcy rozpoczęły eksperyment z tak zwanym bezwarunkowym dochodem podstawowym. Z ponad 2 milionów chętnych wybrano 122 osoby, które będą przez 3 lata otrzymywały 1200 euro. Wśród komentatorów projekt ten wywołał tyleż zaciekawienia, co kontrowersji. Kontrowersje wywołane badaniami nad bezwarunkowym dochodem podstawowym są echem dylematu, który dzieli Niemców od dawna. Dla jednych pieniądze otrzymane za nic mogą być motywacją do podejmowania kreatywnych wyzwań, dla drugich niezasłużoną premią za lenistwo. Tak czy inaczej, niemieckie władze dały projektowi zielone światło. Jednym z jego pomysłodawców jest 37-letni Michael Baumeier. Dyskusja o wdrożeniu dochodu podstawowego jest pełna ideologicznych implikacji. Nadszedł czas na praktyczne przykłady. Stwierdził berliński

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kaśka Sochacka i Vito Bambino. Dla mnie to objawienie takie duetowe, bo Vito Bambino też bardzo piękną piosenkę zaśpiewał z Sanach, także serdecznie Państwu polecam. A skoro jesteśmy w muzycznych klimatach, to teraz przenieśmy się za granicę i krótka lekcja angielskiego z Bed and Breakfast. Condemnation. Condemnation. Potępienie. And it says condemnation, I'm tried. Od słowa trial, czyli osądzony. I have been tried, I have been osądzony. Imię słów. And then because of this sond, because of this court, he's standing with a book in his hand. Ktoś, kto stoi na straży prawa, trzyma kodeks w dłoni. That's right, księgę. Yeah, yes. But truth is on my side. Prawda, po mojej stronie. And there have been accusations. Oskarżenia. Lies. Kłamstwa. Give me my sentence, I'll show no repentance. Pięknie to brzmi. Ujawnij wyrok, nie okaże skruchy. Exactly. I'll show no repentance. Well, exactly. I'll suffer with pride. Pride. Będę cierpiał z dumą. Dumą, exactly. And then it's a lovely, so we have lovely, lovely sentences here, like sentence, repentance, and then we have my duty was to beauty. Obowiązek piękno. Yes, yes. I wanted to be for beauty. Czyli moje obowiązki były podporządkowane pięknu. That's right, that's right. I feel elation. Euforia. Another good one here, the last one. If you see purity, or you shouldn't see purity as immaturity. Czystość, niedojrzałość. Yes, czystość to nie jest niedojrzałością. Yes, great one. Condemnation. Depeche Mode. Condemnation. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Boże Ciało, barwne święto, pachnące kwiatami, no obserwujemy je co roku, uczestniczymy albo też z dala patrzymy na te procesje przepiękne, które idą ulicami miast, miasteczek, wsi, ale czy wiemy tak naprawdę, co ono oznacza? O tym już teraz porozmawiamy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Witoldem Kaweckim, profesorem nauk teologicznych UKSW. Szczęść Boże! Szczęść Boże pani redaktor i państwu, dzień dobry. Gdzie narodziło się Święto Bożego Ciało? Czy przyczyniło się do powstania tego święta jakieś konkretne wydarzenie? No można powiedzieć, że to święto, jedno z wielu przecież w Kościele, trochę tak zrodziło się oddolnie, powiedziałbym. To wszystko dotyka mniej więcej XIII wieku. W tymże czasie na terenach dzisiejszej Belgii, w okolicach Liège, żyła pewna siostra zakonna Julianna, która została nazwana Julianną z Liège. No i właśnie ona miała takie mistyczne objawienia, wizje, w której Pan Jezus jakby domagał się ustanowienia jakiejś czci szczególnej dla Eucharystii. Ponieważ to się powtarzało, ona kilkakrotnie te wizje miała, z tą całą myślą zwróciła się do biskupa tamtejszego, no i on był bardzo taki oczywiście sprzyjający i jakoś cudownie udało się to rzeczywiście przynajmniej na tych terenach tam Belgii, Francji wprowadzić, choć nie bez trudu, ponieważ niektórzy pytali, a po co kolejne święto i w ogóle czy to nie jest jakaś nawiedzona zakonnica. Zresztą ona z tego powodu też bardzo w życiu się nacierpiała, żyła dużo też w samotności, na końcu skończyła jako pustelnica. Ale to jest jakby zbieg okoliczności, że potem papieżem, który promulgował na cały Kościół to Święto Bożego Ciała, był archidiakon z katedry w Liège i to była taka zbieg okoliczności bardzo pozytywny dla tego święta. Ale myślę, że to nie tylko, panie redaktor, to zdarzenie, było też drugie, bardzo mocne, największy cud eucharystyczny w historii Kościoła. To jest z kolei związane z miejscowością Bolsena, jezioro Bolsena, 30 kilometrów od Orvieto we Włoszech. Otóż pewien ksiądz Piotr z Pragi miał poważne wątpliwości, czy rzeczywiście pod postacią chleba i wina jest prawdziwy, rzeczywisty Pan Jezus. No i taką trochę taki niewierny Tomasz. Tak, niewierny. Zresztą to jest ogromna tajemnica. Nie jest takie proste. I nawet ksiądz tu mógł mieć jakieś wątpliwości i on w duchu pokuty, jakby takiej, że jest taki niewierzący trochę, wybrał się do Rzymu. No i właśnie kiedy odprawiał w pielgrzymce z Pragi do Rzymu i kiedy znalazł się w okolicach Orvieto, już 100 kilometrów przed Rzymem, odprawiał mszę świętą właśnie w tej Bolsenie, nagle z tego białego chleba z hostii temu niewiernemu księdzu, gdy odprawiał mszę świętą, zaczęła płynąć krew i spadała na korporał, na obrus, na posadzkę kościoła. No niesamowity cud, jakby się, a hostia pozostała biała, a tu się żywa krew leje. No i to oczywiście ten korporał, ten obrus jest do dzisiaj zachowany i znajduje się w katedrze, w kaplicy korporału w Orvieto, w słynnej katedrze w Orvieto, która notabene została wybudowana i przez 300 lat była budowana ze względu na ten cud. Jesteśmy w roku 1263 i do dzisiaj można tam nawiedzić cudowną, jeden z najpiękniejszych kościołów świata, właśnie katedrę w Orvieto z tą kaplicą i rzeczywiście ustanowiono Boże Ciało na, jakby tak oddolnie, bo tutaj ten wątpiący ksiądz, tu siostra zakonna, prosta dziewczyna, która ma wizję od Boga, no ale rzeczywiście Kościół to podjął, biskupi to podjęli, papież to podjął. No i w ten sposób trochę nieoczekiwanie nagle stało się jedno z największych świąt, które nie nazywa się nawet Bożym Ciałem, tylko uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Taka jest pełna nazwa tego święta, które dzisiaj przeżywamy, ale popularnie mówi się Boże Ciało. No właśnie, bo to jest święto ruchome. Jak obliczyć, kiedy co roku wypada Boże Ciało? Bo to zawsze jest inny dzień. Tak, ale to jest związane z kalendarzem oczywiście liturgicznym i po Trójcy Świętej, pierwsza niedziela, znaczy po uroczystości Trójcy Świętej, która jest zmienna, to prawda, bo zmienna jest Wielkanoc, zawsze w tym samym rytmie, że tak powiem, choć w innych dniach przypada Boże Ciało. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale Proszę, proszę księdza, zostać jeszcze z nami, bo będziemy kontynuować naszą rozmowę o tej historii Bożego Ciała, o tradycji, o kulturze, jaką właściwie stworzyło wokół siebie, już za momencik po muzycznej pauzie. Cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Doesn't matter. I'm chasing more ideas. It doesn't matter. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a z nami jest ksiądz profesor Witold Kawecki. Mówiliśmy o tym wcześniej, że Boże Ciało co roku wypada właściwie innego dnia, ale ono jest zawsze w czwartek. Czy to bezpośrednio nawiązuje do Wielkiego Czwartku? W czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Tak, zawsze w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, no ale to jest płynne, zmienia się, bo i ta niedziela Trójcy Świętej się zmienia. Czy to nawiązuje do Wielkiego Czwartku? Nie. Właśnie o to okazuje się, że mimo wszelkich pozorów, bo to Eucharystia, bo tutaj celebrujemy właśnie na ulicach miast, wiosek tak folklorystycznie i pięknie i wiosennie świętujemy Eucharystię de facto, czyli jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa, obecność Boga pośród nas, według słów ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to też było w tej wizji wspomnianej wcześniej świętej siostry zakonnej Julianny z Lierz. Ale to, proszę Państwa, oczywiście Bóg obecny pośród nas pod postacią chleba i wina. Niesamowita sprawa, bo to nie jest pamiątka, to nie jest metafora, to nie jest jakby był obecny. tylko wiara chrześcijańska przyjmuje, że faktycznie vere realiter et substantialiter, mówił kiedyś i mówi dalej Kościół w swoim nauczaniu, czyli rzeczywiście, substancjalnie i prawdziwie. No to jest wielka tajemnica wiara, jak Bóg może być obecny w chlebie i w winie, pod postaciami, tak, ale my to przyjmujemy jako rzeczywistość i obecność Pana Boga. No, ale to jednak trzeba powiedzieć, że ten Boże Ciało to nie jednak wieczernik, to nie jest wspomnienie ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa w Wielki Czwartek. To jest po prostu oczywiście ta sama nuta duchowości Kościoła, biorąca początek z Eucharystii, uświadamiająca nam ważność tej Eucharystii. Nie ma Kościoła bez Eucharystii, ale myśl zrodziła się taka, że to święto Bożego Ciała bardziej miało mieć charakter uwielbienia Pana Boga, adoracyjny, takie były objawienia siostrze Juliannie, ale także i pokutny, wynagradzający za wszystkie grzechy ludzi i świata. Stąd też ten charakter to święto ma takiego właśnie wynagradzania za grzechy. Ksiądz profesor wspomniał o tym, że są piękne ołtarze przystrojone w domostwach, kwiaty tutaj się zbierają. To jest właściwie taka kultura przygotowania do tego Bożego Ciała na ulicach miast, miasteczek. Co symbolizują te ołtarze? Tak, ołtarze przyszły później. W 1264 roku były już pierwsze obchody, że tak powiem, ustanowionego święta, a 100 lat później to już w całym kościele. Natomiast ołtarze przyszły do Polski z Niemiec, ta tradycja, i to w XV wieku. To też jest oczywiście bardzo stara tradycja, ale jednak to jest troszkę późniejsza. No oczywiście ludzie chcieli przedłużyć, jakby pokazać, zamanifestować tą obecność Boga pośród nas i wyprowadzić Go niejako z Kościoła. Zazwyczaj się w Kościele przeżywa te intymne rzeczy, spotkania z Panem Bogiem. Natomiast tym razem ludzie wychodzą jakby po pierwsze, żeby zamanifestować wiarę, żeby pokazać, że jesteśmy wierzącymi, że nie wstydzimy się Jezusa, to z jednej strony, a z drugiej strony te wyjścia z monstrancją, z Najświętszym Sakramentem pośród pól, łąk, miast, ulic, mają też taki charakter błogosławienny, to znaczy Pan Bóg błogosławi potem ludziom w miejscach pracy, w domach, domostwach, na ulicach, na polach, przy uprawie, na roli. To jest ten drugi charakter, że jesteśmy z Jezusem zawsze, nie tylko w kościele, nie w zakrystii zamknięci, ale rzeczywistość świata, życia człowieka, tam gdzie jest, także w mediach, cokolwiek, gdzie jesteśmy, na uniwersytetach, wszędzie jest Bóg w nas, jest obecny pośród nas. No i to święto kapitalnie obrazuje. Pani redaktor, ten folklor taki duży, który urósł, to on urósł z pobożności oczywiście. Jeżeli wyprowadzać Pana Jezusa na ulicę i tak dalej, to trzeba je udekorować, bo nie wypada, żeby tak Chrystusa prowadzić po takich szarych, dokładnie, zwyczajnych ulicach. Trzeba przygotować swoje domostwo i swoje ulice do tego, żeby przyjąć Pana Jezusa. No wspaniałe, wspaniała manifestacja. Wspaniała manifestacja wiary. O tym też bym chciała jeszcze z księdzem profesorem za chwilę porozmawiać, więc mam nadzieję, że ksiądz profesor z nami zostanie. Ależ oczywiście. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Dzisiaj mówiliśmy o tym, że Boże Ciało powstało na bazie cudów eucharystycznych. Z nami jest ksiądz profesor Witold Kawecki. No właśnie, powstało na bazie cudów, ale w Polsce też nie tak dawno miało miejsce wydarzenie, które wielu z nas nazywa cudem. Tak zwany cud eucharystyczny w Sokółce w 2008 roku w kościele świętego Antoniego. No jest związany z przemienieniem hostii we fragment ludzkiego serca. A to objawienie jest takim pierwszym w Polsce cudem eucharystycznym. Co o nim wiemy? No tak, on oczywiście, pani redaktor, nie jest jeszcze formalnie potwierdzony, zatwierdzony przez Watykan, ale gdyby tak się stało, byłby pierwszym rzeczywiście, jak pani mówi, cudem eucharystycznym w Polsce, ponieważ do tej pory mamy sporo cudów maryjnych raczej, tak, które się wydarzyły, objawień. Natomiast to jest bardzo ciekawa historia, jedna z wielu zresztą, która jest jakby umocnieniem jeszcze tej linii właśnie tego Bolseno, tego księdza Piotra z Pragi, tej naszej wątpliwości niekiedy, czy taka biała, mała hostia może być ciałem Chrystusa. No więc to wszystko wokół tego ciągle się dzieje i tu w tym wypadku także jakiś właśnie fragment hostii, który gdzieś tam upadł wyrzucony do naczynka, nagle się okazuje, bo odkrywa proboszcz, że to ma po kilku dniach charakter tkanki, albo właśnie fragment jakby ludzkiego serca. Dokonane zostały badania oczywiście naukowe, biologiczne, specjaliści się za to zabrali, się okazało, tak, to już nie jest hostia, ale to jest fragment ciała, tam są też fragmenty krwi. Ja oczywiście szczegółów teraz nie znam, natomiast generalnie to takie orzeczenie było. I ten opuszczony przez księdza biały opłatek, który upadł na stopień ołtarza, nagle teraz stał się kawałkiem ludzkiego serca. No to jest ewidentne wydarzenie na skalę światową. Na razie jest wielki taki kult, myślę, to miejsce jest często nawiedzane przez ludzi. I teraz już jest sanktuarium też dzięki temu. Tak, i modlitwy, no bo modlitwy nikomu nikt nie zabroni i nawrócenia, tak jak i w Medjugorje. Medjugorje też nie jest przecież potwierdzony przez Watykan miejsce i objawień, to jest ciągle tylko domyślne, ale to nie przeszkadza ludziom w adoracji, w modlitwie, w nawróceniu, w szerzeniu dobra i tak właśnie dzieje się na naszym pięknym Podlasiu w miejscowości Sokółka. Czy możemy stwierdzić, że od cudów pochodzi większość świąt w Kościele katolickim? Nie, to by było chyba za dużo powiedziane. Niektóre z nich tak, święta katolickie są, mają różne rodowody. Oczywiście z nich tak dużo związane są często też ze świętymi, z osobami, ale też z naturalnym biegiem roku liturgicznego, czyli począwszy od zwiastowania poprzez Boże Narodzenie, wcześniej Adwent, później idą oczywiście Wielki Post i potem są święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ten rytm liturgiczny cudowny zresztą, bo według tego liturgicznego rytmu właściwie cały świecki świat też ma ułożone jakby wakacje, święta, czasy wypoczynku. To jest ogromny wpływ chrześcijaństwa. Dziś niektórzy próbują to odrzucić, zdeptać nogami, nie przyznawać się do takich świąt, ale tym niemniej dalej to funkcjonuje. Mało tego, to co się wydarzyło w Europie i co przez Kościół i przez chrześcijaństwo było jakby prowadzone, dzisiaj obowiązuje także w innych religiach, no bo te święta są jednak stałe. Te religijne święta stały się także państwowymi świętami na całym świecie. Jak można opisać tak dwoma zdaniami święto Bożego Ciała? Tak dla ludzi, którzy kompletnie no, mogą tylko zauważyć na ulicach procesję i nie wiedzą kompletnie, o co chodzi. To jest jedna z największych tajemnic chrześcijaństwa i człowieka. Jak to możliwe, że Bóg chce być tak blisko nas? A jest. Jest komunia, zjednoczenie się człowieka z Bogiem. Sam Napoleon powiedział kiedyś, gdy go zapytali, jaki jest najważniejszy dzień jego życia, powiedział, że dzień pierwszej komunii świętej, bo nigdy nie byłem tak blisko Boga, a Bóg nie był tak blisko mnie. Powiedział to Napoleon, który miał wiele problemów z Kościołem, z grzechem, z Panem Bogiem. Więc ja bym to wyraził dosłownie tak. To jest święto bliskości człowieka i Boga. Zjednoczenia komunii. To nic więcej na tym świecie zrobić nie możemy, jak zjednoczyć się z Bogiem. Być blisko Niego. Obrać Go sobie na Pana i Mistrza swojego życia. I to w sposób taki już widowiskowy, uroczysty dokonuje się między innymi dzisiaj w święto Bożego Ciała. I tutaj postawmy kropkę, bo nic dodać, nic ująć. Bóg zapłać, księże profesorze. Dziękuję bardzo. Ksiądz pozdrawiam profesor, bardzo doktor serdecznie. Habilitowany Witold Kawecki był naszym gościem. Keep her in a cage, and you swear you didn't know.